第二十四课，读经，二百一十一页，创世纪第三章第一到第七节。 והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל. ותיתן גם לאישה אמה, ויוכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות.